Wir werden jetzt in den Versen 54 bis zum Schluss des Kapitels sehen. Będziemy w tych wierszach 54 aż do końca tego rozdziału widzieli, dass Stephanus seinem Meister, seinem Herrn sehr ähnlich ist. Że Stefan jest bardzo podobny do swojego mistrza i do swojego pana. Offensichtlich ist er von dieser Person derart erfüllt, dass wir eine Reihe von Merkmalen finden, die wir auch bei dem Herrn Jesus finden. Widocznie jest tak bardzo napełniony z osobą swojego pana, że znajdujemy u niego wiele cech, które znajdujemy też w osobie naszego pana. Gleichwohl bleiben wesentliche Unterschiede zu bemerken im Vergleich zu dem Herrn Jesus. Aczkolwiek pozostają też znaczące różnice w porównaniu do Pana Jezusa. Die aber nicht an dem Schwachheit oder an dem Versagen von Stephanus liegen. Które jednak nie są ugruntowane w słabości czy upadku jakimkolwiek Stefana. Sondern an der Tatsache, dass der Jesus einzigartig und der Sohn Gottes ist. Ale są ugruntowane w tym, że Pan Jezus jest jednorazowy i Synem Bożym. Die Reaktion, die wir hier in Vers 54 gerade schon vor uns hatten, tą reakcję, którą w 54 wierszu już przed chwilą mieliśmy przed sobą, ist ja insofern bemerkenswert, als in der Rede, wenn ich das richtig gesehen habe, kein einziges Mal der Name Jesus vorgekommen ist. Jest dlatego znacząca też, gdyż jeśli to dobrze widziałem, to w tej mowie Szczepana ani razu nie wystąpiło imię Jezus. Wir hatten die Titel Prophet und Gerechter gehört. My słyszeliśmy tytuły Prorok i Sprawiedliwy. Und trotzdem haben sie sofort verstanden, sie sind gemeint. A jednak oni od razu zrozumieli, że jest mowa o nich. Und zwar nicht nur im Blick auf Mose und so weiter, sondern im Blick auf den Herrn Jesus. I to nie tylko odnośnie Mojżesza i tak dalej, ale też odnośnie Pana Jezusa. Ich meine, das erinnert an Matthäus 21, dieses Gleichnis im Blick auf den Weinberg. Myślę, że to przypomina nam Mateusza 21, tam jest to podobieństwo o winnicy. Wo der Jesus auch nur von Eckstein und Stein spricht. Gdzie Pan Jezus też mówi o tym kamieniu węgielnym lub o kamieniu. Und wir doch in Vers 45, einem Matthäus 21, 45 sehen, dass sie erkannten, dass er von ihnen redete. I gdzie w 45 wierszu czytamy, że oni rozpoznali, czy zrozumieli, że o nich mówi. Nun, wir haben gehört hier, er spricht sie natürlich persönlich an. Słyszeliśmy o tym tutaj oczywiście, że Stefan bezpośrednio do nich się zwraca. Und sie fühlen sich durchbohrt. I czują się jakby przebodzeni. Das haben wir schon einmal gehabt in Kapitel 5:33. To już mieliśmy w 5 rozdziale, w wierszu 33. Mit einer ähnlichen Reaktion, sie beratschlagten sie, ihn sie umzubringen. I z podobną reakcją, ponieważ naradzali się, aby ich tam zabić. Im Unterschied zu Kapitel 2, wo sie auch getroffen waren und Buße getan haben. I było to różne do tej, czyli różniło się to reakcją w rozdziale drugim, gdzie też byli jakby trafieni w sercu, ale tam pokutowali. Das unterstreicht, was wir gerade von Damian hörten, diese zwei Möglichkeiten der Reaktion. I to podkreśla to, co przed chwilą od Damiana słyszeliśmy, te dwie możliwe reakcje. Ihr Herz ist durchbohrt. Ich serce jest przebodzone. Das kann man nicht sehen. Tego nie można widzieć. Sie knirschen mit den Zähnen. Oni zgrzytają zębami. Das kann man sehen und hören. To można widzieć. Es ist diese innere Auflehnung gegen eine Botschaft, die Gott an den Menschen richtet. Jest to wewnętrzny bunt skierowany wobec poselstwa, które Bóg kieruje do nich. Und im Gegensatz dazu finden wir dann Stephanus. A w przeciwieństwie do nich znajdujemy Szczepana. Ein zweites Mal wird von ihm gesagt, voll Heiligen Geistes. Po raz drugi jest o nim mowa, że był pełen Ducha Świętego. Wir haben das jetzt heute Morgen nicht so direkt unterschieden. Dzisiaj rano tak nie bezpośrednio rozróżnialiśmy tego. Wir haben ja die beiden Ausdrücke in Gottes Wort, erfüllt mit Heiligen Geist, voll Heiligen Geistes. Ich muss das im Polnischen ein bisschen erklären, das ist nicht so unterschiedlich. Ja? W niemieckim jest, czy w Słowie Bożym znajdujemy takie dwa wyrazy, że ktoś był pełen Ducha Świętego albo napełniony Duchem Świętym. Und dieser Ausdruck, den wir hier finden, den gibt es selten im Neuen Testament. A ten wyraz, który tutaj znajdujemy, że był pełen Ducha Świętego, bo jest on rzadki w Nowym Testamencie. Er bezieht sich eigentlich nicht auf einen konkreten Dienst. Nie odnosi się on do jakiejś konkretnej służby. Sondern ist ein andauernder Zustand, vollkommen in der Hand, in der Führung, in der Kontrolle des Geistes Gottes zu sein. Ale jest to być pełen Ducha Świętego, jest to stan, gdzie ktoś, w którym ktoś jest rzeczywiście stale pod kontrolą i prowadzeniem Ducha Świętego. O Barnabas wird es in Kapitel 11 auch nochmal gesagt. O Barnabie też jest tak powiedziane, to znajdujemy to w 11 rozdziale. Und natürlich besonders von dem Herrn Jesus in Lukas 4. I oczywiście szczególnie o Panu Jezusie w Łukasza 4. Und hier war Stephanus vollkommen unter dieser Kontrolle des Geistes Gottes. I tutaj Stefan był tak zupełnie pod kontrolą Ducha Świętego. Und dann sehen wir, dass er zum Himmel schaut. I widzimy, że on spogląda do nieba. Und man könnte auch sagen, in den Himmel. Można powiedzieć, jak w niebo. Ich will zu den Einzelheiten jetzt nichts sagen. Nie, jeśli chodzi o szczegóły, to nie chcę do nich nic powiedzieć. Sondern vorstellen, dass hier der Himmel zum Zentrum der Erde wird. Ale chcę przedstawić, że niebo nagle staje się ośrodkiem czy centrum Ziemi. Ich schließe an, was Christian heute Morgen sagte über diesen letzten Abschnitt hier im Apostelgeschichte 6-7. Dołączam do tego, co Christian dzisiaj rano powiedział odnośnie tego fragmentu rozdziału 6-7. Dass jetzt nicht der Christus, der leidende Christus auf der Erde verworfen wird, sondern der verherrlichte Christus im Himmel. Że teraz nie ten cierpiący na ziemi będący Chrystus jest odrzucony, tylko ten już uwielbiony Chrystus jest odrzucony. Und wir finden jetzt Stephanus als einen Gläubigen, der diesen Himmel sichtbar macht für Menschen auf der Erde. I tutaj znajdujemy Szczepana, człowieka, który to niebo, niewidzialne niebo, czyni je widoczne dla ludzi na ziemi. Das ist das große Thema der Apostelgeschichte. To jest tym wielkim tematem dziejów apostolskich. Christian hatte gestern schon in der Einleitung gesagt, wir haben es mit einem verherrlichten, in den Himmel auffahrenden Christus zu tun. Christian już wczoraj powiedział, że mamy do czynienia z uwielbionym Chrystusem, który już wstąpił do nieba. Und das ist unsere Stellung als Christen heute. Takie jest właśnie nasze stanowisko jako chrześcijanie dzisiaj już tu na ziemi. Und das hatten nicht die zwölf Apostel, aber Stephanus uns jetzt hier vorgestellt. I to nie właśnie tych 12 apostołów przedstawiło, ale Szczepan przedstawia to nam. Und das ist typisch christlich. To jest właśnie typowo chrześcijańskie. Dass wir es mit einem geöffneten Himmel zu tun haben. Że mamy do czynienia z otwartym niebem. Mit jemand, mit dem wir verbunden sind im Himmel. I że mamy z kimś do czynienia, który jest w niebie, jesteśmy z nim złączeni. Er wird hier Sohn des Menschen genannt dann später. Jest tutaj później nazywany Synem Człowieczym. Und wir auf der Erde sind untrennbar mit diesem geöffneten Himmel verbunden. A my tu na ziemi jesteśmy w sposób nie do rozłączenia złączeni z tym niebem. Vielleicht hören wir noch mehr dazu später. Być może później jeszcze więcej na ten temat usłyszymy. Aber wenn wir diesen Charakter unseres Lebens mehr erkennen könnten. Ale gdybyśmy więcej byli w stanie rozpoznać ten charakter naszego życia. Dass wir zwar auf der Erde sind. Że wprawdzie jesteśmy na ziemi. Aber von der Erde zum Himmel schauen, ale że z ziemi spoglądamy w niebo, weil wie Paulus es später entwickeln würde, wir mit diesem Himmel untrennbar verbunden sind. Ponieważ tak jak Paweł by to później rozwinął, jesteśmy z tym niebem w sposób nierozłączalny złączeni. Ja schon heute geistlicherweise im Himmel sind. Że my w duchowy sposób już dzisiaj jesteśmy w niebie. Dort eine Person haben, die unser Charakter darstellt. I mamy tam osobę, która przedstawia nasz charakter. Unser Ziel. Nasz cel. Und unser Wesen. I naszą istotę.